voor Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, de coronapas. Ja, de horeca vliegt de gordijnen in. Maar straks een theaterdirecteur in onze uitzending, Eén Vandaag, die zegt: het is onze redding. Aan welke kant staan de leden van het opiniepanel? U hoort er zo meteen, nu het nieuws. Hier is Dorot Megens. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 1777 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er 334 minder dan gisteren. En het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds 5 juli. Toen waren er voor het laatst minder dan 2000 nieuwe positieve gevallen op één dag. Gemiddeld is het aantal positieve tests met 7% gedaald ten opzichte van een week geleden. In het ziekenhuis nam de bezetting toe van 640 naar 658. Van wie 208 op de IC tegen 205 gisteren. Demissionair minister De Jonge verdedigt de invoer van een coronapas om de 1,5 meter regel te kunnen laten vallen. Het kabinet wil morgen de invoer van de pas bekendmaken voor onder meer horeca en theaterbezoek. Volgens De Jonge is het bedoeld om de samenleving weer te openen. Het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. Om te voorkomen dat mensen in te korte tijd, de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een heel mooi effect, omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn. Werknemers in Griekenland die niet zijn gevaccineerd moeten vanaf vandaag wekelijks op eigen kosten een coronatest doen. De maatregel gold al voor zorgpersoneel, maar nu ook voor ambtenaren en mensen in de particuliere sector. Griekenland hoopt zo de vaccinatiegraad te verhogen. Bij een terminal op de Maasvlakte is aan het begin van de middag een groep mensen gevonden in een container. Het zijn 9 verstekelingen die ademhalingsproblemen hadden. Nadat ze door ambulancepersoneel waren geholpen, ging het weer goed met ze. Daarna zijn ze aangehouden. De politie heeft in Brussel nog een verdachte aangehouden van de vergisontvoering vorige maand in Krukius. Het is een man van 42. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering, het bezorgen van dreigbrieven en een drugsmisdrijf. De man stond al internationaal gesignaleerd. In deze zaak zitten nu 3 verdachten vast. In Auckland in Nieuw-Zeeland blijft nog zeker een week een strenge lockdown van kracht. Het virus wordt in de stad nog niet op grote schaal overgedragen. Maar zolang er nieuwe gevallen opduiken, zijn er risico's en die wil de regering vermijden, zegt premier Ardern. We don't want to risk the sacrifices everyone has made and all the hard work you've put in by moving to alert level 3 too quickly. Nieuw-Zeeland wist maandenlang bijna helemaal virusvrij te blijven, totdat in augustus de Delta-variant opdook vanuit Australië. Televisiepresentator François Boulanger is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Boulanger presenteerde in de jaren 90 jarenlang het populaire spel Lingo op televisie. Hier is uw presentator, François Boulanger. Goedenavond, welkom bij Lingo, aflevering 405. En de afgelopen paar keer blijft iedereen maar winnen, dus we hebben weer 4 nieuwe kandidaten. Boulanger stond ook aan de wieg van andere tv-spelletjes zoals Triviant en Boggle. Hij werkte aanvankelijk achter de schermen bij Lingo. Toen presentator Robert den Brink ermee stopte, werd hij voor de grap op een lijst gezet voor een screentest. En de rest is geschiedenis. François Boulanger was 67 jaar. Het weer, opklaringen en droog. 19 graden is het en er staat weinig wind. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt dan een flink stuk warmer. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Aan het eind van de middag neemt vanuit het zuiden wel de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Dorot, dankjewel voor de files. Naar Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, er is veel verdraging, moet ik zeggen, op de Afsluitdijk. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Friesland bij Brezandijk. Het verkeer moet daar om de beurt over 1 rijstrook en dat levert heel veel verdraging op. Meer dan een half uur op dit moment en dat zal nog wel wat meer worden. Voorlopig is het dus beter om te rijden via Flevoland. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom zorgen de maatregelen bij de Haringvlietbrug weer voor een file van 5 kilometer bij knooppunt Hellegatsplein. De vertraging is daar een kwartier. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij industrieterrein Boekelermeer. En dat levert vanaf de ring van Alkmaar ook 25 minuten tijdverlies op. Ik heb nooit anders geweten dan dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders. En waar je vroeger alleen speelde, doe je het nou samen met een team. Het is alleen veel groter, complexer geworden. Samen met Stefan bouwt Shell met haar partners windparken op zee. Meer weten? Zoek online naar Shell. Hoe 9 mannen ruim 20 jaar strijden voor hun onschuld. Hoeveel jaar denk je dat ik krijg? Gooi mijn onschuld erin. Omdat de Arnhemse politie zijn boekje ver te buiten ging. Het is gewoon te ziek voor woorden. En de wagendader loopt nog steeds rond. De Villa-moord, vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. De coronapas. De horeca zit er niet op te wachten, dat weten we nou wel. Maar Gijs Rademaker ziet bij het opiniepanel bezoekers van de horeca heel veel steun. Uber moet zijn chauffeurs in Nederland in dienst nemen, oordeel van de rechter vandaag. Maar als het aan Europarlementariër Agnes Jongerius ligt, dan gebeurt dit overal in Europa, bij alle bedrijven van dit soort. En er liggen maar liefst 800 zedenzaken te wachten tot de politie ze in behandeling neemt. Zorgt voor trauma's bij de slachtoffers. We spreken straks een oud-zedenrechercheur die het voor ze opneemt. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op maandag 13 september. Lammert, wat is er vandaag? Ja, de woningnood in ons land heeft een opmerkelijk politiek gevolg voor Ja 21. Want de afsplitsing van Forum voor Democratie moet een van hun 6 zetels in Utrecht opgeven, omdat het gekozen statenlid geen woning kan vinden in de provincie. Jael Potjer schrijft op Twitter dat zijn huurcontract dit najaar afloopt en dat het hem niet is gelukt een andere woning in de provincie te vinden. Hij gaat weer bij zijn moeder wonen in Twente. En omdat er geen vervanger is te vinden, blijft zijn zetel leeg. En volgens hem is die lege zetel een symbool voor het probleem op de woningmarkt. En in Israël is vanmorgen een bekende vaccinweigeraar overleden aan corona. Hij organiseerde demonstraties in het land tegen vaccineren, tegen het dragen van maskers en tegen een vaccinatiepaspoort. En in de VS is een bekende TikToker overleden die ook niet gevaccineerd was, omdat ze dacht dat dat niet veilig was. En vlak voor haar dood deed ze vanuit het ziekenhuis, terwijl ze aan de zuurstof zat, een opmerkelijke oproep om je te laten vaccineren. If you are even 70% sure that you want the vaccine, go get it. Don't wait. Go get it. Because hopefully, if you get it, then you won't end up in the hospital like me, okay? Ja, de coronapas, die lijkt er toch echt aan te komen nu. Horeca Nederland zit er niet op te wachten. En dan druk ik het nog zachtjes uit. Maar de bezoekers van de horeca die kijken daar toch wat anders tegenaan. Dat en meer peilde Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag, Gijs. Goedemiddag. Is er nou in algemene zin, kun je dat zeggen, draagvlak voor die pas, het vaccinatiebewijs, de QR-code die je dan dus op steeds meer plekken moet laten zien? Ja, nou, daar zijn we vandaag dus mee bezig. Hè. Dus deze peiling die loopt op dit moment, daar hebben we nu bijna 15.000 respondenten in zitten. Dus daar kan ik redelijk wat over zeggen. Ja, is dat veel trouwens? Ja. Merk je dat mensen eager zijn om daar iets over te zeggen? Willen ze er wat over kwijt? Nou, dat zien we sowieso bij corona-onderwerpen. Ja? We zien dat binnen een paar uur zitten al meer dan 10.000 mensen daarin. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk bij ons via de mobiele telefoon. Dus je ziet dat gewoon heel snel gaat. 15.000 dus tot nu toe? Ja, en je zei, is er draagvlak voor die pas? Daar lijkt het wel op. Ik zie onder alle mensen, als je die samenpakt, dan zie je dat ongeveer 6 op de 10 mensen voor die coronapas zijn. Maar wat vooral opvalt is, als je gaat kijken wie voor en wie tegen zijn, dan zie je dat eigenlijk gevaccineerden massaal voor zijn. Mensen die dus al 2 vaccins hebben, de overgrote meerderheid van dit land, zeg maar, die zijn massaal voor. Maar als je geen vaccinatie hebt, dan daar zijn, ik hou je vast, 2% is voor de coronapas. Oké, okay, ja, jij zegt, ja, hou je vast. Ja. Is wel voorstelbaar. Dat is enorm voorstelbaar. Die mensen voelen zich, voelen zich uitgesloten. Ja. Die reppen van een tweedeling in de samenleving. Maar puntje bij paaltje, de meerderheid is gevaccineerd. En die vinden dus in ruime mate, 3/4, dat dit een goed besluit is. Ja, en heb je ook gecheckt van waar vind je dan dat je dit zou kunnen inzetten? Ja, want het kabinet wil het op allerlei plekken inzetten. Mm-hmm. En wij dachten vanochtend, er kan nog wel verschil in zitten. Hè? Waar vinden mensen... In een café, dat is iets anders dan een restaurant, dat is iets anders dan een bioscoop. Dus we hebben verschillende plekken voorgelegd. En je ziet eigenlijk dat restaurants daar... Dit zijn de cijfers van gevaccineerde mensen, moet ik er even bij zeggen. Okay. Want even voor de duidelijkheid, wat ik net zei, ongevaccineerde mensen... Ik vind het sowieso 0-2% zijn ervoor. Maar restaurants, zegt 66% van de gevaccineerden, zeggen doe maar. Bij cafés is dat nog hoger. Daar zegt 75% op dit moment van prima zo'n coronapas. Culturele instellingen, zoals de theaters en bioscopen, ook 73%. Er is één punt waar ze tegen zijn, waar maar 33% vindt dat die coronapas ingezet moet worden. En dat is op de terrassen. Ja, je voelt hem hangen. In de buitenlucht. Terrassen van restaurants en cafés. Daar zeggen mensen, moeilijk te controleren. Buitenlucht, daar zou je dat gewoon niet moeten doen. Ja, oké, maar toch een hoop gevaccineerde mensen die zeggen, doe maar niet. Wat vind jij een hoop? Ja, nou ja, als je kijkt bij de restaurants bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, restaurants, dat is een plek, daar zitten mensen redelijk uit elkaar. Daar zit je. Dat scheelt met cafés, waar dus 3/4 zegt, zo'n bewijs is nodig. Mm-hmm. Ja. Nou, is het natuurlijk ook enigszins de bedoeling van het kabinet om ervoor te zorgen dat dit toch mensen die zich niet hebben gevaccineerd nog een zetje te geven. Van, doe het nou maar wel, maakt het allemaal een stuk makkelijker. Ja. Kun je zien in de resultaten of dat mensen inderdaad dat incentive geeft? Ja, daar was ik natuurlijk ontzettend benieuwd naar. Het kabinet heeft het volgens mij niet direct gezegd, maar uit alles blijkt dat dit een van de redenen is om die pas in te stellen. Om die laatste 10-15% gewoon, om die over de drempel te helpen om zich te laten vaccineren. Wij hebben even gekeken naar mensen die tot nu toe niet gevaccineerd zijn. We hebben ze gevraagd, zorgt die coronapas in allerlei instellingen er binnenkort voor dat jij je toch zou laten overhalen om te vaccineren? 2% zegt ja. 94% zegt absoluut niet. Dus het lijkt er op dit moment op, in deze peiling lijkt het er echt op, dat idee dat niet werkt. Dat geen ongevaccineerde over de streep trekt. Ik moet er wel bij zeggen, laten we eens even een paar weken wachten. Als het echt overal wordt ingevoerd, dan kan ik me voorstellen dat er ongevaccineerden zijn die om zich heen kijken en denken, ja, laat ik het toch maar gaan doen. Maar dat is absoluut niet wat ze nu zeggen. Oké, okay, tot nu toe behoorlijk standvastig dus. Veranderingen voor de horeca, dus ook voor de theaters. Collega Laura Kors, die is langs gegaan bij het De Lanmar Theater, bij het Leidseplein in Amsterdam. En daar springen ze een gat in de lucht met die coronapas. Dat is onze redding, zou je kunnen zeggen. Die corona-check-app. Ja. Ja, nou ja, onze redding. Ik bedoel, het is een manier, en hij werkt goed, wat wij tot nu toe merken. Dat zegt directeur Andreas Vleisman van het De Lanmar Theater. Hoe zit u hier? Heeft u een kater? Een kater? Ik heb inderdaad een beetje een kater. Ja. Zie je het? Maar het is radio, verder ziet niemand het. Oh nee, dat is waar ook. Ja. God, wat stom. Nee, we hebben gisteren een hele mooie première gehad met een bijna volle zaal. 2/3 nog. Hè? En het is wel een. Ik had eigenlijk vrij moeten nemen vandaag. Kwam ik vanochtend achter. Ja, ja. Ja, het was natuurlijk de première van Diana en Zonen. Ja. De dood heeft gewonnen en alles ontnomen. Zij werden pionnen, wat ik wou voorkomen. 2/3 vol, zegt u. Wat was uw eerste gedachte toen u hoorde van de coronamaatregelen die versoepeld gaan worden? Ik word daar heel blij van. Volgens mij is nu de afspraak dat we iedereen zijn dingetje moet laten zien, zijn corona-check-app. En dat doen wij nu al een paar weken. En dan mag je in principe weer op volle capaciteit draaien. En als je grote producties neerzet, zoals wij nu, ja, dan moet je wel het vertrouwen hebben dat het op een gegeven moment weer volkomt. Anders kan het namelijk niet economisch. De laatste kaartjes, die leveren het geld op natuurlijk. Hè? Dus dan wil je eigenlijk liever wel boven de 80-90% zaalbezetting uitkomen. We hebben wel de afgelopen weken, ja, we moeten wel af en toe mensen weigeren aan de deur die dan de check-app niet bij zich hebben. Die boeken we om naar een andere dag. En dat komt tot nu toe eigenlijk altijd goed. En ik denk dat het ook een kwestie van gewenning is. Mensen die toch onvoorbereid aankomen. Ja, verbaast me ook af en toe. Het komt ook voor dat mensen gewoon die zelf in de sector zitten opeens, had ik iets bij me moeten hebben. Jullie gebruiken dus al de corona-check-app als toegangsbewijs. Critici die zeggen dat levert een tweedeling op. Vindt u het niet erg dat sommige mensen daardoor niet komen? Ja, tuurlijk. Kijk, we zijn er voor iedereen en we slaan niemand over. Alleen, het is... Wel dus. Ja, weet je, als je niet aan mee wilt doen, dan kan je gewoon even niet naar het theater. Dat vind ik heel vervelend. Maar ik denk dat we blij moeten zijn met z'n allen dat er zo snel een vaccin is gekomen. Ja, ik ben helemaal heel erg pro en ik geloof ook in de wetenschap. Dat ze zich of laten vaccineren of in ieder geval laten testen. Dan op zo'n, dat ze snappen dat het niet om jezelf gaat. Deels ook natuurlijk, je eigen gezondheid, maar vooral om het collectief. Dat mis ik wel een beetje in deze tijd. Ik gun iedereen zijn eigen keuzes, maar dan moet je ook de consequenties ervan dragen. En dat kan je zeggen, dat is een tweedeling. Nou, ja, die heb je dan ook zelf veroorzaakt een beetje, denk ik. Ik sprak de koepelorganisatie van theaters en de vereniging van vrije theaterproducenten. Bij beide is de grote vraag nu, hoe gaat het publiek reageren? Ja. Komen ze wel echt weer en masse terug? Ja. Wat merkt u daar nu van? Natuurlijk zijn mensen nog een beetje afwachtend. Sommige mensen die bijvoorbeeld veel kaartjes hadden gekocht, die hebben nu 20 vouchers in de kast liggen. Die denken, nou, gaan we eerst maar eens opmaken. En ik denk dat dat voor de hele sector nog wel een... Ja, ik vrees dat het nog wel een halfjaartje duurt voordat iedereen weer back to normal is. Ja, Laura Korsvastad bij het de Lamar Theater in Amsterdam. Gijs, jij die anderhalve meter maatregel. Het wordt wennen, hè? Zegt deze man ook. Ja, ja. Wat zie jij daarvan? Nou ja, hij haalt me echt de woorden uit de mond. Je ziet de voorzichtigheid bij hem van wat gaan we de komende maanden doen? Gaan we hier weer aan wennen? En nou, we hebben natuurlijk gevraagd, is het een goed idee om die anderhalve meter maatregel af te schaffen per, dat is het 25 september. En dan zie je dat op dit moment in de peiling 56%, krappe meerderheid van de mensen, vindt het een goed plan. 31% zegt van niet, dus 3 op de 10. Ja, die voorzichtigheid zit ook in die uitslag. Je hebt een heleboel mensen die zeggen, dit is een diep ingrijpende maatregel. Hij heeft lang genoeg geduurd, het is klaar. We moeten nu door, we moeten hem afschaffen. Maar ja, dan gaat de deur van het kooitje open en dan denk je, durf ik dit wel? Ja, en dat zien we dus ook terug. Hè? Als we gaan vragen aan mensen, hou je er zelf eigenlijk nog wel aan? Ga je dat per 25 september, ga je dat loslaten of niet? Lammert, jij kijkt van... Nee. Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen zich eraan houden. Want bij mij in de supermarkt houdt helemaal niemand zich eraan. Nee, oké, maar dat kan een bubbel zijn. Hè? Want als we vragen, we hebben onderscheid gemaakt tussen vrienden en kennissen en familie. En tussen vreemden. En dan zie je dat een meerderheid van de mensen zegt, bij familie en vrienden, mensen die ik ken en vertrouw, laat ik die afstandsregel, ga ik loslaten per 25 september. Maar bij onbekenden zeggen op dit moment 2/3 van de mensen, nou, ik hou die afstand nog wel even. Dat want zeggen ze, maar gewoon, ze doen het niet, Gijs. Nou, sommigen doen het niet en sommigen doen het wel. Zijn er eigenlijk nog mensen die met familie en vrienden afstand houden? Ja, eigenlijk een kwart van de mensen zegt dat ze dat zullen blijven doen. Ja, je hebt echt nog groepen, die hoor je niet zo, die zie je niet zo om je heen, maar die zijn echt nog heel voorzichtig. En die doen dat ook nu dus nog? Die doen het ook nu nog. Want je weet niet wat de Delta-variant doet, of er een nieuwe variant komt. Je wil anderen beschermen. Je bent gevaccineerd, maar nog steeds heel kwetsbaar. Er zijn allemaal redenen om toch die afstand nog te blijven houden. En het is, zeggen veel mensen ook, inmiddels, Lammert, een gewoonte geworden van veel mensen. Nou, maar het is echt volgens mij een meer sociaal wenselijk antwoord. Wat ze hier geven. Je ontkomt er niet aan. De anderhalve meter is meer dan mensen denken, denk ik, nog steeds. Ja, Gijs, dit soort cijfers. Ja. Het kabinet moet natuurlijk ook elke keer kijken van hoe vallen de dingen in de samenleving. Ja. Heb je de indruk dat er wat mee gebeurt? Het afgelopen anderhalf jaar, als ik kijk wat het kabinet doet en ook hoe ze naar onze, maar ook naar andere onderzoeken van andere pijlers kijken, heb ik zeker die indruk. Dat vind ik ook heel fijn. Maar vergis je niet, het kabinet kijkt niet alleen naar ons. Het kabinet doet ook zelf echt wel heel veel onderzoek. En weet je, natuurlijk moet je niet alleen en voortdurend koersen op draagvlak. Dat moet niet maatgevend zijn. Maar ja, als opiniepeiler zeg ik natuurlijk, een vinger aan de pols houden is een goed idee. Ja, vanavond om 17:15, als je alle cijfers hebt, dan zitten ze aan de buis gekluisterd. Daar twijfel ik niet aan. Oké, Gijs Rademaker. Vanavond dus te zien nog ook bij de collega's van tv. Dankjewel. We hadden het over de peiling, het afschaffen van de anderhalve meter en de coronapas. Gaan even kijken bij Helene Geest. Ja, met vooral problemen op de afsluitdijk. Die kun je voorlopig maar beter even mijden, want daar is een ongeluk gebeurd en het gaat lang duren daar. In beide richtingen veel vertraging, dus je kunt beter omrijden via Flevoland. En verder nu heel veel oponthoud ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld, want daar staat een auto met pech. Vanaf Amersfoort is het oponthoud 50 minuten. Uber-taxichauffeurs, die zijn geen zelfstandig ondernemer, die zijn werknemer. Uber in Nederland moet de chauffeurs nu in dienst nemen en betalen volgens de taxi-cao. Uitspraak van de rechter in Amsterdam eerder vandaag in de rechtszaak die FNV aanspande. Dan maar niet voor het eerst dat zo'n zaak op deze manier uitpakt voor Uber. Nee, zo zorgde een rechtszaak afgelopen maart in Groot-Brittannië ervoor dat Uber daar zo'n 70.000 chauffeurs in dienst moest nemen. Gevolg is dat die chauffeurs nu workers heten, officieel een categorie tussen werknemer en zelfstandige in. Chauffeurs ontvangen daardoor nu een wettelijk minimumloon, vakantiegeld en ook pensioen. En overigens zei Uber destijds dat het niet voldoende geld had om dit te financieren, maar ze doen het nu toch. Ja, nu dus vandaag die uitspraak hier in Nederland. Komt mooi uit, mooie opmaat misschien, want vanavond spreekt het Europees Parlement over de platformeconomie en de verhouding bedrijf-dienstuitvoerder. Want ja, ben je nou freelancer, werknemer of iets ertussenin? Europarlementariër Agnes Jongerius, lang verbonden aan FNV, zet zich in voor mensen die voor de Ubers van deze wereld werken. Goedemiddag, mevrouw Jongerius. Goedemiddag. Verandert er nou per direct iets voor de medewerkers van Uber? Nou, ik begrijp dat het commentaar van Uber vandaag is op de uitspraak van de rechter, dat ze alsnog weer in beroep gaan tegen deze uitspraak en zich er dus vooralsnog niks van aantrekken. Maar het is een hele belangrijke uitspraak, want de rechter, dit was al de tweede rechter, dit was een hoger beroep. Mm-hmm. In hoger beroep zegt de rechter in Amsterdam, deze mensen worden aangestuurd door het platform. Deze mensen krijgen hun opdrachten van het platform. Zij kunnen niet zelf onderhandelen over de prijs. En als je aangestuurd wordt door het platform, dan is je platform eigenlijk gewoon je werkgever en zouden mensen onder de CAO van de taxi moeten vallen. Mm-hmm. Ja, dat dus in deze zaak qua Uber. Maar het is ook hier niet voor het eerst. Deliveroo, u weet het waarschijnlijk beter dan ik, is toch ook al een keer terecht geweest? Zeker. Ja. En ook in die Deliveroo, toen is er een uitspraak van de rechter gekomen. Die zei, die rider, dus die jongens en meiden die met die rugzakken door de stad scheuren, die zouden inderdaad ook gewoon als werknemer beschouwd moeten worden en onder de CAO moeten vallen. Maar moet je dat dan per platform gaan regelen? Kun je niet zeggen, dat van Deliveroo, dat was zo belangrijk, wop, dat geldt gelijk voor die hele branche? Nou ja, dus dat is dus eigenlijk, u zei, u bent lang aan de FNV verbonden geweest, dat is waar. Ik ben gewoon als een bedrijf een rechtszaak verliest, dat ze dan hun verlies nemen en inderdaad de uitspraak van de rechter voor alle werknemers gaan toepassen. Maar in het geval van bijvoorbeeld Deliveroo, heeft Deliveroo met heel veel weerstand en tegenzin de betrokken rider, de bezorger, wel in dienst genomen. Maar heeft gezegd, al die anderen, die moeten ook maar een rechtszaak aan gaan spannen. En u zult misschien begrijpen dat dat voor heel veel mensen een enorme stap is. Het aanklagen van je werkgever. Ja. Dus zouden er allemaal van die rechtszaken moeten zijn. Maar u gaat niet voor niets vanavond praten met uw collega's in het Europees Parlement over de sociale bescherming van platformwerkers. Wat is uw inzet daarbij? Nou ja, eigenlijk is mijn inzet, zullen we het nou eens gewoon omdraaien? Want als die platforms, en we hebben het over Uber, we hebben het over Deliveroo, we hebben het ook over Helpling, die schoonmakers uitzendt, over Temper, die in de horeca de biertjes tappen. Het is een wijdverspreid fenomeen. En eigenlijk delen al die platforms dezelfde lijn. Ze zeggen allemaal, de mensen die voor ons werken zijn zelfstandigen. Terwijl het toch duidelijk is dat wanneer het, wat is de uitdrukking ook alweer, als het kwaakt als een eend, het zwemt als een eend en loopt als een eend, dan zal het wel een eend wezen. Dit is wat de rechter nu zegt. Deze platforms die sturen de mensen aan alsof ze werkgever zijn. En dan moeten ze ook gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. En mensen dus inderdaad ook gewoon verzekeren en beschermen tegen bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. En ons voorstel is nu, daar praten we vandaag in het Europese parlement voor, we gaan ervan uit dat al die mensen die voor een platform werken in principe werknemer zijn, tenzij het platform het andersom kan aantonen voor individuele mensen die wel dan de vrijheid hebben om hun tarieven vast te stellen, om te beslissen wanneer ze wel of niet komen werken. Die dus niet helemaal opgehangen zijn in zo'n algoritme van een platform. Die mensen kun je dan als zelfstandige beschouwen. Maar we draaien de bewijslast om. We vragen niet aan alle Deliveroo-bezorgers of ze apart naar de rechter gaan. We zeggen, we gaan ervan uit dat jullie werknemers zijn. We gaan ervan uit dat jullie werknemers rechten en bescherming hebben. Tenzij het platform andersom aantoont dat dat niet nodig is. Lammert? En in hoeverre gaat Europa hier eigenlijk over, vroeg ik me af. Want het is nu in Nederland een rechtszaak geweest, maar Nou ja, kijk, je ziet dat deze platforms eigenlijk overal in Europa hetzelfde trucje uithalen. Natuurlijk is het arbeidsrecht in Nederland net weer iets anders als in Engeland of is in België als in Spanje. Je ziet dat er gelukkig op meerdere plekken er rechtszaken zijn die ook gewonnen worden. Maar deze platforms, ze komen allemaal van buiten Europa. En wij zeggen, er hoort eigenlijk op de Europese arbeidsmarkt een license to operate bij. Omdat we zien dat eigenlijk ze overal misbruik maken van de zwakke positie die mensen hebben. En dus hier, ik heb goede moed dat de Europese Commissie in december met wetgeving komt die dan voor de hele Europese Unie gaat gelden. Zeg intussen, want dat weten we ook van Brussel en Straatsburg, de lobbyisten die liggen bij u op de stoep. Wordt u ook bestookt door... ik weet niet of ze met gratis maaltijden en een taxi met een openslaande deur voor de deur staan. Nee, nog geen taxis of gratis maaltijden. Maar hun inspanningen in de lobby zijn enorm groot. Nou denk ik dat zij inmiddels wel weten tot welk kamp ik behoor. En dat de inzet van lobbyisten bij mij bij de deur... We kunnen ook zeggen, als wij die goedkopere werknemers niet hebben, dan gaan wij eraan kapot en dan hebben die mensen helemaal geen werk. Nou ja, dat is dus inderdaad ook de lijn die zij voeren. Zij zeggen, wij geven bijvoorbeeld kansen aan mensen die in de Franse buitenwijken wonen, die nu in Parijs toch taxichauffeur kunnen worden. Daar zit wel wat in, comma. Maar we moeten ook zorgen dat we in Europa een eerlijke arbeidsmarkt hebben en dat mensen die werken bescherming verdienen. Het zijn juist de mensen. Dit gaat niet over, laten we zeggen, IT-consultants of artsen van die ZZP'ers die zichzelf makkelijk kunnen redden. Hier hebben we het over mensen voor wie dit belangrijk werk is. En zij vaak ook een heel gezin van moeten kunnen onderhouden. Deze mensen verdienen een sterke positie. En als dat dan niet uit kan, of als de prijs iets omhoog moet... Nee, dat zal dan maar wel. Maar mensen in Europa verdienen bescherming. Ik wens u een goed debat daarover vanavond in het Europees Parlement. En uiteindelijk, dan komt er een stemming en dan gaan we zien wat het allemaal opgeleverd heeft. Ja, absoluut. Ik dank u wel. PvdA Europarlementariër Agnes Jongerius. Tops, Walk Away, Renee. Straks in één vandaag. De zedenpolitie is zwaar onderbemand. Meer dan 800 aangiftes worden nu niet behandeld. Voor de slachtoffers vrijwel ondraaglijk, maar ook voor de rechercheurs een onhoudbare situatie. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. Dorot Megens met het nieuws. Een Kamermeerderheid lijkt het principe te steunen dat een coronapas een belangrijk middel kan zijn om de samenleving weer te openen. Maar wel hebben veel partijen nog vragen over de uitvoering. Het kabinet wil volgens bronnen vanaf 25 september de anderhalve meter regel loslaten, maar dan wel op meer plekken dan nu een coronatoegangsbewijs invoeren. Bijvoorbeeld in de horeca of de bioscoop. Voor het eerst sinds begin juli zijn er minder dan 2000 nieuwe positieve coronatests. Bij het RIVM zijn er 1777 gemeld, 334 minder dan gisteren. TV-presentator François Boulanger is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Boulanger presenteerde in de jaren 90 jarenlang het populaire spel Lingo op tv. En ook was hij regisseur, eindredacteur en ondernemer. François Boulanger was 67. En om op Prinsjesdag te voorkomen dat veel mensen samendrommen om het koninklijk paar te zien, is besloten dat er ook dit jaar na de troonrede geen balkonscène is op Paleis Noordeinde. Eerder werd al duidelijk dat het koningspaar volgende week dinsdag niet met de koets door Den Haag zal rijden. En Marco Verhoef komt binnenlopen en zegt: ik heb positief nieuws. Ja, want het is best aardig weer nu. Ja. De zon schijnt op veel plaatsen. Er zijn wel sluierwolken. En ook morgen beginnen we de dag met flink wat zon. Die sluierwolken inderdaad. En dan gaat de temperatuur fors omhoog. Het wordt een stuk warmer dan vandaag. Morgen halen we 21 tot misschien wel 26 graden. Het warmst in het zuidoosten van het land. Maar goed, weer heeft altijd een keerzijde. Dus in dit geval ook weer. Want morgen in de loop van de middag en in de avond trekken er van het zuiden uit stevige buien over het land. Daar kan het ook bij onweren. En die buien die vormen dan weer de voorste begrenzing van weer iets minder warme lucht. Woensdag is het 21 graden. Dan zijn die buien nog niet helemaal verdwenen, maar de kans op onweer is er wel uit. En tussendoor af en toe een beetje zon. En de dagen daarna, ja, eigenlijk heel aangenaam weer. Temperaturen iets boven de 20 graden, zo'n 21 graden gemiddeld over het land. Meest droog, de zon erbij. Wat wil je nog meer? Goed, dankjewel. En Helene, hoe is het bij jou? Ja, ik heb minder positief nieuws. Ja. Op de A1 bijvoorbeeld, daar heb je heel veel vertraging nu, van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld 1,5 uur tijdverlies door een kapotte auto. Er is er ook wat op de weg terechtgekomen, dus er moet een veegwagen bijkomen. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. Op de A7 ook heel veel vertraging op de afsluitdijk door een ongeluk bij Brezandijk. In beide richtingen heb je daar ook een uur op onthoud. Dus je kunt die afsluitdijk voorlopig maar beter even mijden en omrijden via Flevoland. Want het gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren daar. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Bilthoven en Lunetten 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug ook alweer 20 minuten vertraging. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Straks oud-minister van Volkshuisvesting Ed Nijpels ziet een belangrijke oplossing voor de wooncrisis, namelijk een minister van Volkshuisvesting. Wie aangifte doet van verkrachting of aanranding heeft een lange, pijnlijke weg te gaan. Heel lang. Want gemiddeld duurt het 1,5 jaar voor je zaak in behandeling wordt genomen. 2 jaar is geen uitzondering, 3 jaar helaas ook niet. Ruim 800 zedenzaken liggen bij de politie op de plank. Frans van Kesteren was tot 1 september zedenrechercheur bij de politie Midden-Nederland. Uitte onlangs een noodkreet op LinkedIn. Door onderbezetting stapelen zedenzaken zich steeds verder op. Meneer van Kesteren, goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent die onderbezetting voor het werk bij de zedenpolitie? Want ja, u en uw collega's krijgen denk ik dagelijks mensen met hele nare verhalen aan de telefoon of aan de balie. Ja, dat klopt. En wat het betekent is dat het werk letterlijk en figuurlijk over de rand van de schoenen loopt. Dus we kunnen gewoon niet meer de dingen doen die je zou moeten en willen doen als zedenrechercheur. Ja, hoe frustrerend is dat, want ik zei net ook, je krijgt die mensen, die krijgen gewoon aan de telefoon. Die spreek je, je kijkt ze in de ogen. Je kunt ze niet helpen. Nee, het wordt op een gegeven moment ook een beetje een clownesk spel, om het zo maar te zeggen. Het enige wat mij staande heeft gehouden is eerlijk te blijven richting de slachtoffers en te vertellen hoe de vork in de steel zat. Alleen ja, het wordt steeds erger. En op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet zeggen, inderdaad. Mm-hmm. Los van gewoon eerlijk zijn van ja, ik ga uw verhaal aanhoren en ik hoop dat uw zaak binnen 2 jaar wellicht aan bod gaat komen. Ja, moet een slecht gevoel geven, dat zegt u ook. Lammert, honderden zaken worden dus niet behandeld. Ja. Honderden mensen, families die emotioneel vaak zwaar gewond zijn. Ja, wij spraken met Eva. Zij is 31 jaar en deed 14 maanden geleden aangifte van een verkrachting. En nog steeds is het onderzoek niet begonnen. De politie weet wie haar verkrachtte. Het was een bekende van haar. Maar toch is hij nog altijd niet gehoord. Ik sta onder hoogspanning. Kijk, de nasleep is groot, want ik heb er PTSS aan overgehouden. En de ene dag kan ik de deur uit, de andere dag durf ik niet in mijn eentje naar de supermarkt. En er is heel veel wat mij niet lukt. Want ik heb een jongetje van 8 rondlopen. Nou, die wil wel eens met mama naar het zwembad. Ik heb mailtjes gestuurd en gebeld. Wat zeiden ze dan? Er is op een gegeven moment zelfs wel tegen mij gezegd. Je moet niet denken dat als jij elke 2 weken gaat bellen, dat we je eerder gaan helpen. Je bent aan de beurt als je in de beurt bent. Ik ga al 14 maanden door een hel. Ik heb ook wel eens het gevoel dat mensen denken, is er nou nog niks gebeurd? Goh, nou, zal het wel meegevallen hebben? Dat was Eva. Niet al te empathisch ontvangen dan blijkbaar. Nee, aan de balie. Meneer van Kesteren, tot 2 weken geleden was u dus rechercheur bij de Zedenpolitie Midden-Nederland. Wat betekent hem? Eva vertelt het heel goed, wat het voor haar betekent, maar ook voor de honderden anderen dat ze zo lang moeten wachten. Ja, helaas is het verhaal heel erg herkenbaar. Mm-hmm. En ik kan niet anders dan onderstrepen wat ze vertelt ook. En je ziet ook dat er soms wel een tweedeling is. Er zit een deel regisseurs die helaas zo niet empathisch reageren. Mm-hmm. Gelukkig is het grootste gedeelte wat wel zo goed wil reageren en de zaken wil oppakken. Maar het is gewoon onmogelijk, omdat de mensen er niet zijn. Mensen worden ziek, langdurig zieken. Meer dan 1,5, 2 jaar. Mensen die naar andere afdelingen gaan, het niet meer zien zitten. Het is al jarenlang een probleem. Als je kijkt ook op internet in 2017 is destijds ook SME geweest. Die heeft haar verkrachter zelf ook opgespoord. En dan wordt het ook erkend. En dan zegt ook de zeden portefeuillehouder Leo Wallagen, we zien het en we zijn ermee aan het werk. Ja, dat is, we zijn al jaren verder en er gebeurt gewoon niks. Sterker nog, het wordt alleen maar meer en meer. Ja, ik vind het moeilijk voor te stellen dat het zo lang duurt. Hoe lang duurt de behandeling van een gemiddelde zedenzaak? Want je zou denken, je gaat een onderzoek doen en je spoort de verdachte op, je hebt daar een gesprek mee. Dat hoeft toch niet heel lang te duren? Nee, een normale doorlooptijd van een zedenzaak zou je kunnen zeggen is 2 tot 3 maanden. Je hebt natuurlijk tijd om je onderzoek te doen. Je moet een verdachte gaan aanhouden of ontbieden op het bureau te komen. Je moet misschien digitaal onderzoek doen. Dus alles bij elkaar, qua doorlooptijd zou je met 2, 3 maanden... zou dat gewoon opgelost moeten kunnen worden. Maar dan moet je wel de mensen hebben. Nou, kun je, als het zo lang duurt voordat je aan het onderzoek kunt beginnen, is al het bewijs er dan nog? Heeft dat gevolgen ook voor het onderzoek zelf, dat het lang duurt? Ja, absoluut. Bewijs loopt weg. Digitaal bewijzen, telefoon niet tegenwoordig. Mensen spreken met elkaar af, er worden appjes gestuurd. Mensen, hun telefoon crasht na een jaar, krijgen een nieuwe telefoon, hebben hun oude data niet meer. Ja, dan op een gegeven moment heb je daar ook niks meer aan. Maar ook gewoon, zoals wij dat noemen, een disclosure-getuige. Dat is de belangrijkste getuige die de slachtoffer als eerste spreekt. Dat kan dus een vriend, een ouder zijn of wat dan ook, die het slachtoffer belt of spreekt. Nou, die wil je gelijk horen, want dan heb je een zuiver verhaal nadat een slachtoffer als eerste haar verhaal bij iemand gedaan heeft. Ja, als ik na 1,5 of 2 jaar moet aankloppen bij iemand en vraag van, goh, wat heeft uw dochter destijds verteld? Ja, na 2 jaar heb jij geen zuiver verhaal meer. Dat kan ook gewoon niet. En het is tenenkrom omdat je dat moet vragen. Om dan na 2 jaar te vragen, ja, wat had ze die dag aan? Ja, dat weet iemand niet meer. Ja. Zeg, dit heeft te maken met het feit, u schetst het al, dat al heel lang er te weinig mensen zijn die dit werk kunnen doen. En dan de mensen die er zijn, die overwerken zich. En die worden dan ook weer ziek, die willen ook weer weg. Dan zegt de politie, ja, het is intussen ook helemaal niet zo makkelijk om snel mensen te vinden en op te leiden voor het beroep zedenrechercheur. Zware functie, je hebt ervaren mensen nodig. Die heb je niet meer. He, zomaar opgeleid, kost een hoop tijd. Nee, dat klopt ook. En alleen het probleem is, men vist allemaal uit diezelfde vijver. Dus doe wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En de politie is er heel goed in om steeds maar in het cirkeltje te blijven lopen wat ze altijd gedaan hebben. En daardoor komen er geen nieuwe mensen bij. En ja, het is een zwaar vak. Ik heb zelf, voordat ik bij zeden kwam, bij de dodelijke aanrijdingen gewerkt in eenheid Amsterdam. Dus ik weet als geen ander hoe het is om met zware zaken bezig te zijn. En dat is iemand van 22 gaat dat ook niet zomaar doen. Maar dan moet je op een andere manier mensen gaan werven. Dan moet je op een andere manier naar de zaken gaan kijken. Waar denkt u dan aan? Waarvan zegt u nou, ga daar nou eens kijken? Nou, ik denk dat er heel veel zij-instromers zijn die inderdaad met een stuk levenservaring en een opleiding misschien heel erg geschikt zijn om dit soort zaken te kunnen gaan doen. Maar dan moet je een zij-instromer wel omarmen als die binnenkomt. En niet zeggen, hé, je bent anders dan wij gewend zijn. Dus eigenlijk willen we je niet, want dat is ook wat er speelt. Je ziet gewoon, het is een hele patriarchaal systeem eigenlijk wat er heerst. Het is al 30, 40 jaar oud. En alles wat daar binnenkomt en wat anders is, ja, dat vinden we eigenlijk niet heel erg passen. Dus dat is onderdeel ook van het probleem. Dus we moeten out of the box gaan denken om dit op te gaan lossen. Want binnen de vijver van de politie zelf wordt het niet opgelost. Maar dat is dus ook een soort cultuur wat binnen Politie Nederland opgelost moet worden. Absoluut. En ik heb dat zeker binnen Politie Midden Nederland meer ervaren dan bijvoorbeeld binnen Politie Eenheid Amsterdam. En Amsterdam is misschien anders, hè. Dat is natuurlijk een stad waar veel meer gebeurt, veel meer nationaliteiten zitten. Ja, en Midden Nederland is daar misschien dan toch wel iets te ouderwets nog in. Mm-hmm. Maar daarmee ga je het niet oplossen. En er is nu wel aangekondigd dat er 25 man bij komt tijdelijk. Maar het zijn geen structurele oplossingen. Het is weer een tijdelijke oplossing om plankzaken weg te werken, zoals wij die noemden. Dus die zaken die blijven liggen. Maar het is geen structurele oplossing. En dat is het probleem. Is dat een groter probleem zoals er binnen de organisatie zelf naar gekeken wordt? U zegt, er wordt misschien iets te weinig out of the box gedacht van, waar haal je mensen vandaan? Politievakbond die zegt, ja, kijk naar de politiek, want we krijgen al jaren te weinig geld en voor te weinig mensen. Het is een probleem wat in de dapperjaren speelt. En dat komt zeker ook vanuit Den Haag. Ik bedoel, als er ergens visie vandaan moet komen, dan is het Den Haag. Nou, daar hebben we de laatste week al voldoende over gehoord, over de visie. Dus dat vertaalt zich inderdaad ook richting een politieacademie waar veel te weinig instroom al jarenlang geweest is. Ja, dan krijg je dit natuurlijk als neveneffect uiteindelijk ook verder. Ja, u bent ook vertrokken. U werkt ook niet meer voor de zedenrecherche. Hè? Terwijl u zegt net, er zijn al zo weinig mensen. Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Want het is een conflict waarom ik vertrokken ben. Omdat mijn teamchef vond dat ik dus blijkbaar niet functioneerde. Daar heb je dan bij neer te leggen. Daar zijn nu nog wel gesprekken over. Maar zo zie je dat dat dus een bal is die blijft rollen. Dus mensen, het werk stroomt over de schoenen. Je gaat weg of je wordt ziek. Dit zijn dus logische gevolgen van een verkeerd beleid gewoon. Ja. Maar niet willen snappen dat de wereld buiten heel erg veranderd is en veel sneller is geworden. En anders ook reageert op zaken. En intern zal die wereld ook mee moeten. Ja. Hoe is dat ook aan het oplopen, het aantal zaken dat nu op de plank ligt? We hebben het nu over ruim 800, 400 in Midden-Nederland alleen al. Want in de tussentijd dat wij dit gesprek hebben, ja, we signaleren het. Het zal niet meteen veranderen. Dat zal nog een hele tijd duren voordat er inzichten komen en voordat er op een andere manier mensen worden geworven. Dus het wordt alleen maar meer, het aantal zaken dat ligt. Het wordt alleen maar meer. En het enige wat dus nu dan gebeurt, wat is aangekondigd, dat er een team komt van 25 man om die plankzaken weg te werken. Nou, dat is een utopie om te denken dat je dat gaat redden in een half jaar tijd. Want zo lang worden die mensen aan de afdeling geplakt. En structureel verandert er nog steeds niks. Dus er zijn nog steeds mensen die daardoor weggaan. Mm-hmm. Dus die zaken blijven oplopen. En ja, dan heb je misschien wat minder plankzaken. Maar hoe vertel je nou aan iemand die zijn verhaal bij je heeft gedaan van ja, ik ga hem toch weer op de plank leggen, want dat is een prio 2-zaak. En het heeft niet de hoogste prioriteit. Mm-hmm. Dus we hopen dat we u binnen een jaar of twee jaar kunnen gaan helpen. Ja, hoeveel van die mensen komen er per week of per dag langs die dit soort verhalen vertellen? Ja, dat kunnen dagelijks telefoontjes zijn die onze frontdesk moesten beantwoorden of waar je zelf contact mee hebt gehad. Een slachtoffer waar ik mee bezig was, een zaak, ja, die ik had, denk ik, iedere 3-4 weken contact met haar. Ja. Het gevaar om is ook gewoon toch maar een hart onder de riem ook te kunnen steken. Het gevaar is ook dat mensen dit horen en denken, nou, ik begin er maar niet aan. Aangifte. Maar dat is dus ook het probleem. Dat mensen inderdaad zeggen, ja, stop maar met een aangifte, want er wordt toch niks mee gedaan. En dan kom je een beetje in dat oude principe van vroeger, ja, als je fiets gestolen was, dan deed je toch geen aangifte, want dat werd toch niet opgelost. Ja, en dat kan niet zo zijn in een land als Nederland, dat we zo met verkrachtingsslachtoffers en aanrandingsslachtoffers omgaan. Ja. Dit kan echt gewoon niet. Uw hartekreet is duidelijk. Ik dank u wel, Frans van Kesteren, voormalig zedenrechercheur bij de politie Midden-Nederland. Kijk nog even bij Helene. Op de weg. Ja, er zijn twee wegen die je vanmiddag beter kunt mijden. Dat is allereerst de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Want bij Barneveld staat een auto met pech en is de weg bijna helemaal dicht. Het levert meer dan een uur oponthoud op. En ook de afsluitdijk kun je voorlopig maar beter mijden, want daar is een ongeluk gebeurd. Het is beter om tussen Friesland en Noord-Holland voorlopig via de Flevopolder te rijden. Feit of fictie? Ja, de horeca. Coronabesmettingen in de horeca, daar gaan we het over. Ja, want Koninklijke Horeca Nederland is boos omdat ze ineens toegangsbewijzen moeten gaan vragen. Morgen maakt het kabinet dat officieel bekend. De branchevereniging zegt met slechts 2,4% besmettingen in de horeca wordt deze sector wel aangepakt en met extra restricties opgezadeld. 2,4%? Zo weinig maar, denk ik dan, van besmettingen? Nou, inderdaad, ik vond het ook weinig. Dus we zijn het gaan checken. De GGD die houdt bij waar mensen besmet raken. En inderdaad, in de meest recente week, tussen 31 augustus en 7 september, vond 2,4% van alle besmettingen plaats in de horeca. Ja, maar dat was net dan. Het was toch veel meer? Ja, dansen met Jansen, weet je ja, wel? Ja, inderdaad. En weet je nog waar al die besmettingen begonnen ooit in maart 2020? Nou, daar viel één ding op, zegt Frits Roosendaal. Hij is hoogleraar klinische epidemiologie aan het LUMC. Het was wel heel veel in het zuiden van Nederland waar carnaval plaatsvindt. En ook dat is toch een nogal horecagebonden gebeurtenis. Het is allemaal geen rocket science. Hè. Als heel veel mensen dicht bij elkaar zijn en geluid maken en het is dicht, ja, dan besmet je elkaar makkelijker. Maar dat is nu dus anders. Nou, die 2,4% zegt volgens Frits Roosendaal inderdaad niet zoveel. Ja, de horeca speelt op het ogenblik wellicht geen hele grote rol in de verspreiding. Maar dat is ook omdat de horeca ten dele niet open is. De horeca wil niet strengere maatregelen, die willen versoepelingen. En de vraag is dan niet, is de horeca nu een belangrijke bron? Maar de vraag is, is er risico als je het versoepelt dat de horeca een belangrijke bron wordt? Ah ja, en die 2,4, is dat dan niet in feite veel hoger? Bron- en contactonderzoek, dat is ook flink afgeschaald. Ja, dat weten we eigenlijk niet, zegt epidemioloog Arnold Bosman, verbonden aan het REDteam. Waar ik me dus heel erg nog steeds over verbaasd, is dat er nog steeds geen dashboard is waarop we kunnen zien hoe goed dat bron- en contactonderzoek op dit moment nu functioneert. En dan heb je een probleem, want op het moment dat je niet goed weet na 1,5 jaar hoe effectief het bron- en contactonderzoek is, kan je er ook niet op sturen. Nou, dat is dan wel weer vrij verontrustend. Maar goed, als ik nou positief zou testen, dan zou ik toch werkelijk begon niet weten waar ik het heb opgelopen. Nee, dat is ook wat Arnold Bosman zegt. Je hebt 1 patiënt voor je. Je spreekt niet met 100 patiënten tegelijk. Nou, die is hooguit in 1 horeca geweest of 2 horeca's geweest. Maar om nou te beslissen van ja, is deze patiënt nou besmet in de horeca of is hij toch, toen hij gisteren een collega op bezoek kreeg, besmet geweest? Of is het misschien toch het kind wat uit school gekomen is? En dan is de vraag, als de horeca volledig open gaat, komt er dan weer een grote uitbraak? Ja, dat vroeg ik aan Frits Roosendaal. Dat zou zeker kunnen. Ja, dat denk ik wel. Want het verleden heeft laten zien dat gebeurt. De situatie is nu natuurlijk wel anders. De vaccinatiegraad is er. Dus in die zin denk ik dat een selectieve opening van een en ander best te begrijpen is. Gaan we terug naar die uitspraak van Koninklijke Horeca Nederland. Zijn zij op dit moment verantwoordelijk voor 2,4% van de besmettingen? Is een feit, al zegt die uitspraak misschien niet heel veel, want we weten namelijk niet hoe het bron- en contactonderzoek nu functioneert. En als we besmet raken, hebben we vaak geen idee waar we het hebben opgelopen. Eén vandaag. 15.000 mensen protesteerden gisteren in Amsterdam naar aanleiding van de wooncrisis. Tekst als gezocht rijke ouders, fuck de woningmarkt. En op Rutte kun je niet bouwen. Binnenkort volgen er meer van dit soort demonstraties. De bedoeling is dat beleidsmakers politiek daar wat mee gaan doen. Maar ja, wat? Misschien maar eens beginnen met het ministerie van Volkshuisvesting wakker te kussen. Ed Nijpels, VVD-prominent, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Nijpels, u was minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu in de jaren 80, kabinet Lubbers 2, onder de indruk van de mensen, jong, oud, studenten, starters, ouders, grootouders die gisteren hun stem lieten horen? Ja, ze hebben groot gelijk natuurlijk. Het is een puinhoop geworden op die Nederlandse woningmarkt. Het is natuurlijk toch erg schandalig dat we in een beschaafd land als Nederland dat we nog zo'n grote woningnood kennen. En dat betekent dus dat een nieuw kabinet zal er iets aan moeten gaan doen. Overigens, er wordt dikwijls gesproken dat moet er een nieuw ministerie van VROM komen. Dat zou natuurlijk mogelijk zijn. Maar het huidige ministerie van BZK, daar zit ook volkshuisvesting bij. En daar zit ook ruimtelijke ordening bij. Kortom, we hebben die minister al. Alleen, je moet gebruik maken van je bevoegdheden. En je moet het probleem ook willen oplossen. Dus het gaat vooral ook om de moed die je moet hebben als kabinet om te zeggen, er is sprake van een groot probleem. 300.000 mensen kunnen geen huis vinden. We gaan aan de slag met een groot woningbouwprogramma. Mm-hmm. En als provincies en gemeenten daar niet aan mee willen werken, dan drukken wij door. Dus als de nood zo groot is, dan moet je ook gebruik durven te maken van je bevoegdheden. Oké, dat gaat om leiding nemen, regie en doorpakken of wat dan ook. Maar als je toch een ministerie hebt waarop staat wonen of volkshuisvesting, ik weet niet wat dan de beste term zou zijn, dan helpt dat toch? Dan sta je toch krachtiger nog? Nou, ja. Nou ja, dat is een beetje psychologie natuurlijk. Want nu zou je de minister van BZK, kun je ook noemen de minister van BZK, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Die vallen allemaal onder dat departement. Maar waar het om gaat, je zult misschien op een aantal punten ook de wetgeving moeten aanscherpen. En je moet het natuurlijk ook financieel faciliteren. We kennen op dit moment de bekende verhuurdersheffing. Heel rare belasting eigenlijk op de prestaties van woningbouwcorporaties. Ja, dat heeft natuurlijk er niet toe bijgedragen dat die woningbouwcorporaties fors aan de slag zouden kunnen met huisvesting waarvoor ze op de aarde zijn. En kortom, een nieuw programma zou eigenlijk, een nieuw kabinet zou eigenlijk toch een soort noodprogramma moeten maken. En dat met de overheden bespreken en zeggen linksom of rechtsom, het gaat wel gebeuren. We gaan die woningnood oplossen en we gaan vanuit Den Haag daar heel hard, maar ook heel centraal op sturen. En dat is soms een beetje een vies woord geworden, centrale sturing. Maar ik ben er sterk voor. Ja, nou ja, wie er ook niet zo voor was, dat was de laatste minister van Wonen, Lammert, Stef Blok. Ja. In 2017 was hij er trots op dat hij er in ieder geval, of als het gaat om die sturing, een streep onder had gezet. Ja, want in een interview met het Financieel Dagblad zei hij: ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen. Al is het dan decennia te laat, bijna alle beslissingen over huisvesting, zoals bestemmingsplannen, liggen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Vrom had eigenlijk al in 1965 na de wederopbouw kunnen worden afgeschaft. Ja, ik ben het dus niet eens met mijn partijgenoot Blok. We hebben daar dus verkeerd aan gedaan om alles te decentraliseren. Om ook centraal niet in de gaten te houden waar de nood was en hoe je dat zou kunnen aanpakken. We hebben de financiering hebben voor een deel de vernieuwing ingeholpen. Dus ik ben gewoon voor een sterke sturing. En als je een beslissing hebt genomen in het verleden en dat was een verkeerde beslissing, dan moet je ook de moed hebben om te zeggen: het was verkeerd en we draaien het terug. En we gaan nu wel sterk sturen. En we zorgen dat er ook een financieel pakket bij zit. En wie gaat dat sterke sturen doen, meneer Nijpels? Dat zal dus het nieuwe kabinet moeten doen. En ja, als je het zo hoort, er is anderhalf jaar geleden een motie aangenomen in de Kamer, waarin werd aangedrongen op de komst van het ministerie van Veronder. Een beetje merkwaardig moment natuurlijk, halverwege een kabinetsperiode. Maar die partijen die dat toen hebben geroepen, ik neem aan dat die partijen nog steeds op dat standpunt staan. En ja, zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat er wel iets gaat komen van een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Ja. Hou dat vooral ook bij elkaar. Mm-hmm. Want in het kader van de ruimtelijke ordening bepaal je wat er echt gebeurt in een land, wat er niet gebeurt. En je hebt dus ruimtelijke ordening nodig om te zorgen dat je ook die nieuwe wijken kunt bouwen. Nou, dan gaan we het in ieder geval Vro noemen, of misschien wel weer Vrom. Hè? Misschien ook wel handig. Maar nog even naar wat u in de tijd kon doen. Ik las ook dat u zei van ja, ik kon zelf in de tijd best wel klappen maken. En we hadden ook, was het elk half jaar, een groot woonbouwoverleg waar ook de premier bij zat. En daar konden we slagen maken. Ja, dat klopt. Ja, de minister van Vrom vroeger was ook de coördinerend bouwminister. En die zat een club ministers voor. En daar zat een van de weinige keren dat ik als minister ook de minister-president voor zat. En dat was een club waar dus alle bouwdepartementen die bezig waren met woningen, met rijksgebouwen. Mm-hmm. Die vielen overigens ook onder Vrom. En dat gaf, maar ook de infrastructuur, die zaten bij elkaar. En daar werd met elkaar ook afgesproken, jongens, hoe gestaan het door met de bouw. En daar zat de premier bij. Dus, want als het gaat om visie, om leiding, is dit een oproep aan de nieuwe premier? Ja, dat wordt misschien wel Mark Rutte. Nou, het is vooral een oproep aan alle partijen. En ik hoop dat ze daar rap mee beginnen in Den Haag. Dat ze beginnen met de formatie, beginnen met de inhoudelijke besprekingen. En ik ga ervan uit, dat kan bijna niet anders, dat naast het klimaatbeleid, naast het stikstofbeleid, dat ook volkshuisvesting eigenlijk tot de top 3 behoort. Mm-hmm. Met mogelijk een nieuw ministerie. En misschien gaat dat wel Vrom heten. Ed Nijpels, dank u wel. In de jaren 80 onder Lubbers 2, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Lammert, we zijn er bijna. Ja, ik heb dit nog. Een spannende situatie in het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Want er vaart al de hele dag een Russisch spionageschip, de Yantar. Ik zie jou in één keer in een smoking vorm. Nou, inderdaad. Ik ben het helemaal aan het volgen. Op een scheepvaarttracker kun je het online precies zien. En hij vaart nu richting het noorden, richting Nederland, waar heel veel onderzeese kabels liggen. Oh? En die zou hij willen saboteren of afluisteren. Dus we moeten hem in de gaten houden. Jij hebt de tracker bij. Ik heb de tracker erbij. Hij vaart nog steeds richting het noorden. Dus. Oké, goed. Dat was het. Onze website heet 1vandaag.nl. Vanavond om 17:15 zijn we er op televisie, op NPO 1. En zometeen is hier op de radio Lara met Nieuws & Co. Fijne middag. O7, zit je er bovenop? Ja. Avrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Daar komt Tadić, schiet hier in. Ja, dwars door het midden. Ajax leidt. Ajax in de Champions League. En daar gaat hij er. Ja, zit. Woensdagavond, rechtstreeks vanuit Lissabon, Sporting Portugal, Ajax. Boom, dan zit hij er ineens weer in. Live sport op NPO Radio 1. Woensdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Sporting Ajax. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in Pointer, gemeenten die experimenteren met een duurzaam alternatief voor compost. Maar hoe milieuvriendelijk is het echt? Weilanden en parken blijken vol plastic te liggen. We hebben 8 zakken van afgehaald. 8 zakken vol met plastic van 1 perceel. Ja. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Morgen is het voor. Ook